hoću te, želit ću te, al ne mogu ništa da obećam. Idu mi idu, idu mi idu dani, godine, drugi me hoće, ja im kažem ne. Neka nek idu, to me ne brine, bit će ih još puno, zna se, zato s njima tako rasipam se. Ti ne žališ, nit kažeš hvala tugo.